Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τηλεφωνώ από τον προέλεγχο. Ποιο προέλεγχο? Τον προέλεγχο δαπανών. Καλή φάση. Και? Ναι, συγγνώμη, υπάρχει κάποιος αρμόδιος για τις δαπάνες? Ποιες δαπάνες? Ποιος είναι προέλεγχος? Από το κράτος παίρνετε? Όχι, από τον προέλεγχο της Διεύθυνσης Οικονομικών. Ποιανού Διεύθυνση Οικονομικών? Μισό λεπτάκι. Ρε, πού πήρε? Πήραμε άνθρωπο. Μου λέει ποιος είναι αυτός. Καλή φάση μου λέει. Το κλείσε τώρα, τι κάνει η δουλειά. Όλοι μπαίνουν, βγαίνουν από την κρίση. Και μετά πάλι σε κρίση είναι. Ενώ εμείς είμαστε συνέχεια σε μια μόνιμη κρίση. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Για σκέψτε το λίγο. Τώρα κάτσε λίγο να το σκεφτώ. Περίμενε και ξαναμιλάμε, μα είναι έτσι. Έλα, έλα. Καλά, ναι. Τηλεφωνώ για μία δαπάνη. Τηλεφωνήσαμε και πριν, συνάδελφος. Λάθος έχουμε πάρει. Βεβαίως, τι δαπάνη? Δαπάνη για σύριγγες. Για σύριγγες. Ναι, στο νοσοκομείο. Ναι, ναι, βεβαίως. Να εγκρίνω ότι είναι. Στείλτε μου το χαρτί να το υπογράψω. Είναι οκ. Okay. Είναι οκ. Okay. Βέβαια είναι οκ. Okay. Ότι έτσι οι ασύριγγοι θα αφήσουμε το νοσοκομείο. Να φέρουν οι ασθενείς μόνοι τους όπως φέρουν κάτι πρεζάκια. Φέρουν άλλη φορά γεμίσαμε τους ασθενείς πρέζες. Μίζα θέλετε εσείς ή δεν θέλετε? Μίζα. Εννοώ λάδι. Λάδι τώρα. Αν φέρετε κάποιο δώρο, είναι κάποιο δώρο. Δεν είναι λάδι αυτό. Φάκελο. Φάκελο, ας το πω και έτσι. Ωραία. Προσέξτε όμως, μην είναι προσημειωμένος. Όχι, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανάγκη. Έχω ξεπροσημειωτή. Εντάξει, γεια σας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μίμης από Θεσσαλονίκη. Πήρα να ευχηθώ. Τι? Να ευχηθούμε όλοι στο Sky. Καλό Μέγκα. Έτσι πως το λες είναι σαν να θεωρείς ότι τρίβουν τα χέρια τους. Εντάξει, ντροπή. Καλό Μέγκα. Να θαυμάσουμε το Sky με μαύρο. Έχει πιο μεγάλη ντροπή. Εγώ άλλο νόμιζα. Καλό Μέγκα με την έννοια ότι αναλαμβάνει ή μόνος του τα σκύπτρα της προπαγάνδας. Όχι βέβαια, αγόρι μου. Μαύρο. Και αυτό, γιατί μαύρο. Και αυτό λίγο είναι. Sky, μαύρο, τέλος. Άκουγα αυτό το κοράκι ρε δημοσιογραφία στον Ιφλή, το προοδευτικό, το μεγάλο. Μίλαγε με έναν πρόεδρο εκεί από τη Βόρειο Ήπειρο. Και δεν του είπε ο μαλάκας το βασικό. Πού το βρήκε το όπλο, ρε ο εθνικό φρούνας ο άλλος? Το όπλο, πού το βρήκε το καλάσνικο και μας έμπλεξε κι αυτός? Θα μιλήσω με κάποιον από την Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, είμαι κάποιος από την Ελληνοφρένεια. Κάποιος, παρακαλώ. Για πες μας εσύ, εσύ είσαι κομμουνιστής? Όπα, τι ζωή τραβάς, τι θέση. Εσύ τι είσαι, πες μου λίγο τι είσαι, να συζητήσουμε. Εγώ είμαι φιλελεύθερος. Τι είσαι εσύ? Φιλελεύθερος. Και τι ψηφίζετε εσύ, φιλελεύθερη, τζίμερο? Τώρα θέλω να ψηφίσω Λεβέντη. Είσαι Καραγκιόζης άρα. Σωστό, πλεονασμός δικός μου. Πάμε. Για πες μου, Καραγκιόζακο, τι θες. Όχι, όχι. Λοιπόν, εγώ σε πήρα γιατί σε θαυμάζω πέρα από την πλάκα. Ναι. Τα ακούω χρόνια. Πραγματικά γουστάρω πολύ την εκπομπή σας. Κάνετε ωραία δουλειά κάποιες φορές. Κάποιες άλλες όχι. Τι να κάνουμε, εσύ κάθε μέρα είσαι καλός στη δουλειά σου? Όχι, όχι. Όχι, αδερφέ. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που λες έχει δίκιο. Απλά επηρεάζεται μεγάλη μερίδα κόσμου και θα ήθελα πραγματικά να σας πω ότι τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε από όλες τις άποψεις. Μισό λεπτάκι, ρε παιδί μου, και εσύ στη δουλειά σου εσύ μπορεί να φτιάχνεις το σκατοβουρτσάκι, το πιγκάλ και να το κάνεις τη μια μέρα στραβό. Δεν επηρεάζει μια μεγάλη μερίδα κόσμου που δεν μπορεί να καθαρίσει το σκατό από τη λεκάνη? Όλοι επηρεάζουν. Τι πάει να πει αυτό? Μια αλυσίδα είναι όλο, δεν κατάλαβα. Σημασία έχει αν εγώ θα επηρεαστώ ή όχι από το σκατοβουρτσάκι. Ή θα μάθω να το λειτουργώ έτσι όπως είναι, ή θα πω ότι είναι σκάρτο και θα πάρω άλλο. Δεν με υποχρεώνει κανείς να πάρω το δικό σου το στραβό. Ρε, είσαι κομμουνιστής από τον Κατρούγκαλο ή όχι? Είμαι λίγο λιγότερο από τον Κατρούγκαλο, κάτι παραπάνω από τον Πολάκη. Είμαι εκεί ανάμεσα, in between. Αυτά ήταν στεγανά. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν σου κάνει, δεν σου κάνει. Καλώς, τι να κάνω εγώ τώρα. Δηλαδή, έχω ένα βελουχιώτη πάνω από το γραφείο μου. Ναι. Έχω, αλλά έχω δίπλα, ρε παιδί μου, και μια φωτογραφία της Μαντόνα. Α, και μια άλλη απορία. Τελικά, είσαι ομόφυλος ή δεν είσαι? Α, πολύ προσωπικό. Θα με βγάλεις από την ντουλάπα τώρα ξαφνικά. Είμαι ελεύθερος. Σάλτα και γαμίσου. Ήθελα να πω ρε εσύ, αυτοί οι καιροί, τι περίεργοι καιροί είναι ρε εσύ. Ό,τι κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, το κάνουν και οι ξένοι. Είναι σαν και αυτό που έλεγε ο Μόρισον, strange days, να να να. Αυτό, για πες. Υπήρχε ένας ρουπακιά στην Αμερική, αυτός προχθές που έπιασε εκεί που ήταν και καλά με τις αφίσες του Τραμπ. Υπάρχει και άλλος ένας φίσα στην Αλβανία, εχθές. Αχ, η μαλακία πάει σε άλλο επίπεδο. Άστο. Γιατί ρε? Άστο, άστο, άστο, δεν υπάρχει. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Στη Βουλή, σαν αριστερό συγκρότημα. Συγγνώμη, για πες. The Voice of America. Άκου το. Στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα. Πω, πω, έχω ανάγκη από Sex Pistols. Τώρα σε πειράζει που ερεθίζομαι όταν τραγουδάς? Μόλις σε κλείσω, θα βάλω Sex Pistols. Να καμπούσω. Θες να βάλεις τώρα να καμπούσουμε παρέα? I am an anti-Christ. I am an anarchist. Don't know what I want, but I know how to get it. Τον τραγουδιστή σε σε βίντεο, το έχω δει στο ίντερνετ να κατουράει μόλις ξυπνάει το πρωί και να κρέμεται μια πουτσα ρε στο πάτωμα. Κομμύρια αυτές είναι πλακές. Και τι να την κάνεις, παιδί μου, θα ριβάλεις αυτήν όλη. Ξέρω, χωράει. Το άντερο είναι 13 μέτρα. Α, σε άντερο, ναι. Είσαι χρονών και ο καλαμούκι και ακόμα είσαστε κουκουέδε. Ψηφίστε ρε ζωή Κωνσταντοπούλου, ρε. Ξυπνήστε ρε. Ρε ζωή, ρε. Ή ο Λαφαζάνη. Καλώς είναι ο Λαφαζάνη. Δεν έχω καταλήξει άμα είναι η ζωή ο Λαφαζάνη καλύτερο. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για την αγγελία καλό που έχω δει στην χρυσή ευκαιρία. Τι θέλετε? Ήθελα να ρωτήσω για το κρεβάτι. Αν είναι μονό ή διπλό. Είναι μονό, αλλά καλή θέληση να υπάρχει. Α, δηλαδή δύο άτομα δεν χωράμε. Πώς δεν χωράμε? Α, χωράμε. Χωράμε, λέει. Ωραία. Εκτός καναπλώνεστε, σαν χταπόδι. Είστε ωραία κοπέλα. Πολύ ωραία. Α, είναι λίγο πρόβλημα. Είστε δεκτικοί στο ξύλο. Εντάξει, εξαρτάται. Ενώ γιατί εγώ κλωτσάω λίγο στον ύπνο μου. Και φοβάμαι μην πάμε τώρα στην παροιμία που λέμε, επειδή είστε και ωραία κοπέλα, το μου και το χταπόδι όσο το χτυπά απλώνει. Αν απλώσετε πολύ θα είναι πρόβλημα. Μετά δεν θα χωράγω. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Ελεύθερα. Εσείς νοικιάζετε σπίτι για να μείνετε κι εσείς μέσα μαζί με αυτόν που θα έρθει. Ναι, το έχω Airbnb. Και το κρεβάτι όμως είναι Airbnb και το μισό κρεβάτι. Α, κατάλαβα. Αλλά είναι για αγαπησιάρικα πράγματα. Αγκαλίτσες, τέτοια φάση. Συναισθηματικό, όχι τίποτα σεξ τώρα άγριο και τέτοια τσόκελο που λέμε. Ευτυχώς, γιατί τρόμαξα λίγο. Όχι, είμαι συναισθηματικούλης πολύ. Αγαπούλης, σαλιάρης, τέτοια. Στα όρια του γλίτσα. Δεν ξέρω αν έχετε θέμα τέτοιο, αλλά πόσο χρονών είστε? 25. Είστε σίγουροι ότι με πήρατε για την αγγελία? Ναι. Μήπως έχετε βάλει εσείς μια αγγελία, πόσο πάει την ώρα? Δεν χρεώνω κάτι. Α, Σοβιετία γίναμε. Πότε μπορώ να έρθω να δω το ακίνητο? Πού είσαι τώρα. Πού είμαι? Ναι. Μαρούσι. Αγάπη μου, έλα στο Μαρούσι, είμαι στο Μαρούσι. Τέλεια, σε ποιο εδώ? Κηφισίας 215. Yeah. Ένα ωραίο γυάλινο κτίριο, έχει τζάμια μπροστά, μη σε νοιάζει, έχει τζάμια μπροστά και κινηματογράφο από κάτω. Στην καλύτερη, ας πούμε, θα βλέπουμε και μια προβολή πριν κοιμηθούμε. Τον Ντεόν. Είναι τζαμένιο το κτίριο από πάνω, δεν βάζω κουρτίνες γιατί έχει κάτι ανώμαλο που πάνε απέναντι στο πάρκο και θέλω να με κοιτάνε. Δεν είμαι κι εγώ ένα απλό παιδί, έχω κι εγώ τις ανωμαλίες μου τώρα. Εντάξει, δεν είναι κακό, δεν ενοχλούν οι άνθρωποι. Κάτι τηλεφακούς έχουν μακρινούς, κάτι κι άλλοι ανοιχτός. Εντάξει, δεν ενοχλούν κανέναν πάντως. Εμείς κάνουμε σαν να μην συμβαίνει. Σαν τις γκόμενες στο Instagram, φαντάσου. Που έχει τη φωτογραφία μακριά, με το κινητό μακριά και κάνει ότι δεν τραβάει φωτογραφία το χέρι της. Τέτοια φάση. Πώς σου φαίνεται, πώς λέγεσαι? Μαρία. Μαχαράκι μου. Εντάξει, έλα. Έλα με τις πιτζάμες σου, άμα είναι, για να δοκιμάσουμε κατευθείαν το κρεβάτι. Γιατί εγώ λίγο συχαίνομαι τώρα τα ρούχα που φοράμε έξω να ξαπλώνει στο κρεβάτι, με λίγο σκασιάρι. Τιμή πέφτει. Αναλόγως, ναι. Αναλόγως στη χρήση. Γιατί είναι αυτό που λέμε, η χρήση γεννάει ευκαιρίες. Οπότε μια καλή χρήση θα έριχνε την τιμή. Εντάξει, μαράκι μου. Ναι. Χάρηκα που σ' άκουσα. Φιλιά στα κολομέρια. Σε άκουσα στον Κουφόπουλο. Πω, χαμηλό το επίπεδό σου. Είχες πει ότι θα πας. Πού να το πω? Στο ραδιόφωνο, στο Facebook, στο Twitter, κάπου. Δεν το είπα, μωρή. Δεν το είπες, τυχαία σε έπιασα. Ωραία. Μπράβο, τα είπες πολύ ωραία και μου άρεσε και η απάντηση που έδωσε σε ένα ακροατή που σε είπε χιδαίο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ και τόσο πολύ. Και να τα λες γενικότερα. Δεν τα λέω. Να λες ότι πηγαίνεις, δηλαδή. Κατάλαβες. Α, οκ, okay. Δεν πρόλαβα. Δεν σε ξέχασα πάντως, να ξέρεις, επειδή έχω καιρό να πάρω. Δεν πειράζει, να σε καλά. Εγώ είμαι ο πιο παλιός δάσκαλος που σας ακούω εδώ και 10 χρόνια. Για πες μου λίγο στην Πάτμο, πού σε πιάνουμε, ρε φίλε? Στην Πάτμο, πού σε πήγανε, καμάρι μου? Τι να κάνω, ρε, αναπληρωτές είμαστε του Γαβρόγλου που μας στέλνει και αναπληρώνουμε τους εαυτούς μας. Όπω στην Πάτμο, βρε παιδί μου. Μήπως μέσα από την εκκλησία μπορώ να σε ακούσω σε κανένα ευχέλιο κάτι? Στον ευχέλιο FM, δεν ξέρω. Δεν ξέρω στην Πάτμο, δεν είχαμε προβλέψει ότι θα έχουμε ακροατή στην Πάτμο. Αλλά μας ακούτε κάθε μέρα ζωντανά στο ελληνοφρένια.net.gr και στο ελληνοφρένια official στο YouTube. Πρέπει να κάνετε subscribe. Σκάσε μου, χαλάς τη διαφήμιση. Θα σου κάνω subscribe και θα σου γράφω και σχόλια από κάτω γιατί είμαι πολύ καλά. Εκεί έχει live chat. Όσο παίζει η εκπομπή, γίνεται το σύστριγκλο. Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό για ρεκλάμα, με προκάλεσες όμως. Το ξέρω, εσύ είσαι της ρεκλαμιστής. Πρέπει να κάνεις την εκπομπή λίγο πιο μετά γιατί μέχρι τη 1:30 έχουμε σχολείο εμείς. Α, συγγνώμη κιόλας, έχουμε και επανάληψη. Να τα. 8 η ώρα το βράδυ, επανάληψη. Αλλά αφού δεν πιάνουμε που δεν πιάνουμε, βρε καραγκιόζη, τι σε νοιάζει 1:30 να τελειώνει. Θα ακούσει από το ίντερνετ έτσι κι αλλιώς, τι θες. Το ξέρεις τι κάνω ιστορία με τα βιντεάκια τα δικά σου από την τηλεοπτική ελληνοφρένεια για τους πρόσφυγες και για όλα αυτά. Ευτυχώς και μαθαίνουμε ιστορία τα παιδιά μέσα από σένα. Γιατί άμα περιμένουμε τα βιβλία. Είναι δίπλα στο Θημιός. Λίγο πιο δίπλα. Πες του κάτι, όταν μας κάνουν τις μειώσεις στις συντάξεις, το κράτος. Το κράτος, δεν εννοεί αυτό το κοινωνικό μέτρο, ναι. Ναι, πρέπει να κάνουμε αίτηση και να του πούμε αν θέλουμε μείωση ναι ή όχι. Όχι. Τώρα που να πάρουμε αναδρομικά, γιατί κάνουμε αιτήσεις, ρε φίλε, μπορεί να μου πει. Γιατί πού να ξέρει ο άλλος να σου δώσει τώρα, για να μας δώσει κατά λάθος παρακάτω και δεν το θέλουν. Γι' αυτό, για να ξέρει το ακριβές ποσό κυρίως. Λοιπόν, άκου να δεις. Καταρχήν, μια παρένθεση. Δεν είχε πει ο Πορτοσάλτε ότι άμα απελευθερωθεί το επάγγελμα της Νταλίκα στο σούπερ μάρκετ θα είναι φθηνό. Δεν είναι. Λοιπόν, οι φοβίες μου. Το σούπερ μάρκετ, τα κοινόχρηστα, η ΔΕΗ, ο ΤΕ, ξέρω εγώ, η εφορία, το ΦΠΑ, τα ρούχα των παιδιών, τα φροντιστήρια, όλα αυτά είναι φοβίες. Να σου πω κάτι, τώρα πρέπει να φοβάμαι και τον Κουβοντίνα που θα παίρνει άδειες. Και οι επενδυτές μας κανονικά, όχι μόνο εσύ. Και οι επενδυτές μαζί, έτσι. Ποιος τους διώχνει. Ωραία, ο Κουβοντίνας δεν τον φοβάμαι. Κάτι κάνει αλάρχες που δεν πληρώσανε τα δάνειά τους και κλείσαν τα κανάλια. Έλα καημένε τώρα, κάθεσαι ασχολείσαι. Ότι τι σημαίνει αυτό. Ωραία, επειδή εγώ πάω στην παραλία του Βαρνάβα εκεί σε ένα μαγαζί και τρώω κάτι καλαμαράκια, να πηγαίνω ή να μην πηγαίνω. Πήγαινε. Ούτε που μου είχε διασχίσει το μυαλό ποτέ η σκέψη ότι ο Λεβέντης θα ήταν κάποτε στην εξέδρα των επισήμων στην παρέλαση και θα τσακωνόταν με τον Μπουτάρη ποιος θα κάνει πρώτος δηλώσεις. Αυτά ψηφίζεται όμως στη Θεσσαλονίκη. Πάρτα. Ποιος τον έβγαλε, εμείς τον βγάλαμε, εσείς τον βγάλατε. Άκουσαν τον Λεβέντη τι είπε για τις συντάξεις. Τώρα τον έχετε ψηφίσει, πάει τέλειωσε, δεν έχει. Κανονικά στις επόμενες εκλογές δεν πρέπει να πάρει ούτε μία ψήφο από συνταξιούχο. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάρει. Μιλάει στην καρδιά του. Σκέψη ότι ο Λεβέντης είναι σαν το μέσο συνταξιούχο. Ρε φίλε, σε παίρνουμε εμείς να βούμε και λέμε την παπαγιά μας και την μακιά μας και σε παίρνει αυτή η δασκάλα και μας αφήνει κάγκελο. Πού στο διάλογο τα θυμάται, ρε φίλε. Παιδί μου είναι σπασικλάκι, αυτή κάθε σημειώνει. Ρε που πότε τα μαθαίνει με τα παιδιά να πούμε γράμματα. Παιδί μου τα βάζει τεστ, έτσι κάνουν αυτές. Τα βάζει τεστ συνεχώς για να κάθεται μέσα να διαβάζει site, να ενημερώνεται, να σημειώνει. Να μην μιλήσουμε για το συντακτικό, δεν τολμούν να πούμε λέξη, να πούμε επειδή και μας διορθώσει. Η ΕΡΤ έδωσε πάλι βήμα στον Κασιδιάρη, ε. Ναι, τι, δεν κατάλαβα. Τι είναι το κρατικό κανάλι. Τι είναι το κρατικό κανάλι. Τι είναι το κρατικό κανάλι. Τι είναι το κρατικό κανάλι. Τι είναι το κρατικό κανάλι. Τι είναι το κρατικό κανάλι. Τι είναι το κρατικό κανάλι. Τι είναι το κρατικό κανάλι.